Situna dhira'an ni dhiraa 60. Nani unacho dhiraa? Dhiraa ndio ikoje? Hii ndio dhiraa. Sasa hii iwe mara 60 mbele kwenda juu. Ya hivi iwe 60. Kwa hiyo kwa kizungu hii ndio urefu gani? Eti mashaifu, urefu gani wa kizungu? Mita nini au nini? Na shehe nauliza nyinyi mnajua vipimo? Huu urefu huu mnauhitaji huu. Mita moja. Hii haifiki mita. Kwa hiyo inakuwaje? Fanya mita moja ni wapi wakawa? Urefu wake kwaje? Hivi. Hii ndo mita moja. Kwa kama futi ngapi ya? Hivi. Sasa hizi ziwe 60. Urefu wa Adam ulikuwa ni 60. Watuluhu 60 dhiraa, na urefu wake ni dhiraa 60. Kala Allah akasema, idhhab, nenda wewe Adam, fasallim ala ulai, wasalimie hao. Nenda ukawasalimie hao. Nao ni wakina nani? Nafarun minal malaika. Ni kundi katika malaika julus. Hali ya kuwa wamekaa, akaambiwa nenda ukawasalimie kundi la hao watu. Fastami'i ma yujibunaka, na uwasikilize watakayoyajibu, watakayoyasema, watakayoitikia. Fa innaha, kwa hakika hiyo salamu ambayo utakayoitoa, tahiyatuka, ndiyo salamu yako, wa tahiyatu dhurriyatik, na ndiyo salamu ya kizazi chako. Faqala Adam, wakaenda na kafika kasema, assalamu alaykum. Faqalu, wakasema, assalamu alayka wa rahmatullah. Fazaduhu, na wakamzidishia, wa rahmatullah. Assalamu alayka wa rahmatullah. Wakamzidishia wa rahmatullah. Fakullu man yadkhulu aljanna, na kila atakayeingia peponi, ala suratihi, katika sura yake, falam yazal yanqusu alkhalqu hatta alan. Falam yazal, hawajaacha kuwa viumbe, yanqusul khalq, wanapungua, hata al-an, mpaka hivi sasa. Kwa hiyo mtu wa kwanza mrefu duniani ni Adam alayhi salam. Na ndio maana kama nyinyi watu masimsimu, kuna klipu katika YouTube, Waarabu wametengeneza kanzu ya Adam. Yani wamechukua kanzu ya Adam ule 60 dhiraa, wametengeneza kanzu yenye dhiraa 60, Waarabu wao. Hiyo kanzu mkono kwa mkono inanyolewa kwa greda. Nyeli greda ya nyoko, sehemu ya mkono naweka huko. Ndio inakuwa imekaa hivi na kanzu. Greda limenyua mpaka juu hivi. Na huu nayo imeshika sehemu ya mkono ikawa imefungwa kanyua mpaka juu hivi. Sasa angalia vijitu vitu vidogo vidogo unaviona hivi. Yaani kwa video hiyo umetengeneza yani ile dhiraa 60 ile ile kanzu ya Adam ni kubwa kiasi cha kwamba yanyuliwa kwa greda ndio natuliwa mkono mpaka huko juu hivi. Na ila kafika steam hivi. Mlingoti wa umeme. Yaani kafika huko Allahu ala au zaidi. Kwa hiyo anasema umma wake kizazi chake mpaka leo hii wanaendelea kupungua. Hata kama unasema wale watu wa Adi wa Thamudi wale ambao kanu yani hituna minal jibali buyuta waliokuwa wanabungua majabali kwamba ndio majumba yao, yani kama vile mtu kwenye jitu lilikuwa kwenye mlima Kilimanjaro na la chonga kule ndio nalala kule juu. Sasa wale wanaambiwa pia mwafupi. Nazala falam yazal yanqusu alkhalqu hatta alan, hawajaacha kuwa viumbe mpaka sasa hivi wanapungua. Kwa hiyo kila atakayekuwa anaingia peponi, ala surati, katika sura yake, yani kwa maana katika kizazi chake Adam alayhi salam, atakuwa anatoa salamu. Assalamu alaykum, ndio salamu yao. Na umma wake mpaka leo hii unapungua urefu. Hata hapa kitokea mtu akaonekana mrefu, kwa Adam huyo sio mrefu. Na pia mnafahamu kuna baadhi ya masahabu walikuwa warefu kiasi cha kwamba akisoma juu ya ngamia mguu wake wa kulia na kushoto unagusa chini. Masahaba, kuna baadhi ya masahaba alikuwa kikaa juu ya ngamia hivi, mguu wa kulia na kushoto unagusa chini. Wapo watu walikuwa hivyo. Qala rahimahullahu ta'ala babu ifsha'i salam. Kwa hiyo mlango huu umeonyesha jambo la kuanza kutoa salamu. Adam ameambiwa unaenda kwa watu wako na uwasalimie. Kwa hiyo akafika akawasalimia salamu alaykum. Kwa hiyo ni sunna kuanza kuwasalimia watu salamu. Qala rahimahullahu ta'ala babu ifsha'i salam. Mlango unazungumzia kutawanya, ifsha ni kuitawanya, kuitawanya salamu. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن قنان ابن عبد الله النهمي نمرك ايش سومت يا كان يكسو تعدل المسوال عن نهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افشوا السلام تسلموا توانيني سلام اتوانيني سلام وهو مسلمي وهو مسلمي تسلم متسلميكا نا حديث هيو تسلمني حديث حسن حديث لقوا من زوري حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثنا ابن أبي حازم القعنبي والقعنبي عن عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تومي مسيما تومي عليه الصلاة والسلام نعني حديث ركا مبكليو أنا إمام مسلم بيا أنا سمم تومي لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا حمتوweza kuingia peponi mpaka muwe na imani muamini wala tu'minu hatta tahabu na wala hamwezi mkaamini mkawa na imani mpaka mpendane ala tambueni adullukum ala ma tuhabuna bihi au tahabuna bihi ni wajulisheni kile ambacho kitakachowasaidia mpendane. قالوا وكسم بلا يا رسول الله تواambie mjumbe wa Allah. قال akasema afshu salama bainakum tawanyeni salamu kati yenu wenyewe itangazeni salamu salimie huyu msalimie huyu msalimie huyu. قال حدثنا محمد مسلم قال حدثنا محمد بن فضيل عن غزوان عن عطاء عن عطاء نعطاء هو اختلط عن الساعة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسيما أعبدوا الرحمن موابدوني الله سبحانه وتعالى وأطعموا الطعام نلشانيني شكولا وأفشوا السلام نتوانيني سلام تدخلوا الجنان متينجي بيبوني ويوناني أملمه شيخ متونيشا kwamba jambo lililokuwa zuri ni watu kutawanya salamu. Salimianeni. Na utakuja mlango kuzungumzia nani wa kuanza kumpa salamu, nani astahili kumpa salamu. Sio tu basi umeambiwa tawanyeni salamu, wewe ukimkuta mtu salamu aleikum, kuta mtu salamu aleikum, kuta mtu salamu aleikum. La. Na maelekezo pia yatakuja katika hadithi. Qala rahimahullahu ta'ala babun man bada'a bisalam. Ni nani wa kumwanza kumtolea salamu? Ni nani wa kuanza kumtolea salamu? حدثنا أبو نعيم عن سعيد بن عبيد ناهيو سعيد عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار قال رسيما ما كان أحد يبدأ أو يبدر ابن عمر بالسلام ما كان أحد حبقوا نمتو يوت يبدأ أنا أنزع أو يبدو أو أنا متنغلية وهراكا ابن عمر ابن عمر بالسلام وسلام يعني هبقوا نمسي يوتي أن بأي يكون أميزة كمتنغلية ابن عمر وسلام ما يكون أبنى سنة كوانزة يكتوى سلام فسباب يولي منتو أن بأي أولى الناس أولى الناس بالله من بدأ للناس بسلام يولي منتو أموانزو كبسة كو الله سبحانه وتعالى كفت مليف مزوري كو الله يولي أن بأي نيو أنزة واتو كسلام. Kwa hiyo riwaya hii ambayo ni sahihi imepokea Ibn Sa'd katika Tabaqat al-Misaisha al-Allama al-Albani kwamba Ibn Umar alikuwa hana mfano katika kuanza watu kuwatolea salamu. Qala hadathana Muhammad sallam qala akhbarana Makhlad ibn Yazid qala akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarani Abi Abu Zubair annahu sami'a Jabiran yaqul. Ibn Jurayj anasema alinieleza mimi Abu Zubair kwamba Abu Zubair annahu sami'a Jabiran kwamba yeye huyu Abu Zubair alimsikia Jabir yaqul, Jabir anasema yusallimu rakibu ala almashi, atamsalimia arratibu aliyepanda ala almashi kwa anayetembea, aliyejuu ya kipando atamsalimia anayetembea, walmashi ala alqa'idi na anayetembea atamsalimia aliyekaa, walmashiyani na wenye kutembea wawili, ayyuhuma yabda bisalam, yoyote kati ya wao atakayeanza kwa salamu, fa huwa afdalu, hilo ni bora zaidi. Kwa wanaotembea kwa mguu, yoyote yule atakayeanza kumsalimia mwenzake, fa huwa afdalu, hilo ni bora zaidi. Na hadithi hii ni hadithun sahihun mawquf, ni sahihun mawquf. Qala hadathani Ismail al-Qali hadathani akhi, Ismail anasema alinielezea mimi ndugu yangu, kutoka kwa Suleiman, an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abi Atiq. Ibn Abi Atiq huyu ni katika vijukuu vya Abu Bakari Siddiq. Huyo Ibn Abi Atiq ni katika vijukuu vya Abu Bakari As-Siddiq. An Nafi, an Nafi, kutoka kwa Nafi, Nafi anasema anna Ibn Umar, kwamba Ibn Umar akhbarahu, Ibn Umar alimueleza Nafi, anna al-agharra, kwamba al-agharra, huyu al-agharra, Ibn Umar anamuelezea Nafi kwamba huyu al-agharra, nani al-agharra kama tafsiri hapo, wa huwa rajulun min Muzaina, naye ni mtu katika kabila hili la Muzaina, wa kanat lahu suhbatu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa ana sahaba pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nasema huyu anna al-agharra, kwamba huyu al-agharra kanat lahu awsuq, alikuwa na whisky min tamrin, ana ujazo fulani uliojaa tende, ala rajuli min bani Amr ibn Aufi, tena huo ujazo wa tende upo kwa mtu katika kabila la bani Amr ibn Aufi, ikhtalafa alayhi miraran, walitofautiana kati yake muda mrefu sana, mirara, mara kwa mara watofautiana, lakini huyo jamaa bwana Agharri ana whisky yake, kwa maana na ujazo wake watende kwa mtu, na huyo mtu anatoka maana na kabila la bani Amri, na kati yake huyu al-Aghar na huyu mtu wana ikhtilafu kati yao miraran, mara kwa mara. Kala kasema fajitu lan nabii sallallahu alaihi wasallam, nikamwendea mtume alayhi salatu wasalam, fa arsala ma'i Aba Bakr as-Siddiq, al-Aghar anasema akanituma mimi, akanituma pamoja na mimi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, nikatoka mimi al-Aghar, akatoka huyu al-Aghar na Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, wakienda kwa huyo bwana. Qala, nasema sasa al-Aghar anasema fa kullu man laqina, man laqiyana, basi kila yule ambaye atakayekutana na sisi, sallamu alaina, wanatusalimia. Faqala Abu Bakr, Abu Bakr akasema ala tara an-nasa yabdaunaka bisalam, je hauoni watu wewe wanakuanza kukutolea salamu, yabdaunaka bisalam, wanakuanza kukutolea wewe salamu, huoni hivyo, fayakunu lahumul ajra, wanakuwa na ujira, wanapata ujira, ibdaahum bisalam, basi waanze wewe salamu, yakul lakal ajr, uwe nawe na ujira na malipo. Yuhadithu hadha Ibn Umar an nafsihi, anaelezea haya maelezo Ibn Umar kwa nafsi yake yeye mwenyewe. Yani Ibn Umar anaelezea kwamba huyu al-Aghar huyu alikuwa ana ujazo fulani wa tende kwa mtu mwingine, na wakawa na mitofautiani. Sasa huyu al-Aghar akaenda kwa mtume, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwagiza Abu Bakar Siddiq na huyu bwana watoke waende kwa huyu bwana. Kwa hiyo huyu bwana anaelezea kwamba alimwambia Ibn Umar kwamba tukawa kila tunapopita sisi tunakutana na watu, watu wanatusalimia, wanatusalimia, wanatusalimia. Abu Bakar Siddiq akamwambia, hivi wewe huoni watu wanakusalimia sana na kuanza kupa salamu? Kwa nini na wewe usiwaanze watu kuwapa salamu upate ujira? Kwa hiyo ndani hadithi hii pia inaonyesha kwamba umuhimu wa kuanza kuwapa watu salamu. حدثنا عبد الله بن يوسف والقعنبي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نتوما مسيما نيو حديث في أمبا يمفتني حديث أمبا يني حسن في يوم مريزة كما ننزوري هين شيدا نتوما نسيما لا يحل لامرئ مسلم سي حلالكم أنتم إسلام سي حلالكم إسلام ويوت أن يهجر أخاه amgure ndugu yake, amuhame ndugu yake, fauka thalathin, zaidi ya masiku matatu, si halali kabisa kwa muislamu yoyote akumuhama muislamu wenzake zaidi ya siku tatu. Fayaltaqiyani, wanakutana wawili hapo, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, huyu anampa nyongo huyu, huyu anampuuza huyu. Mtakutana wewe ni hasimu na wewe ni hasimu, mmegombana. Mnapotakutana mmoja kila mmoja ashanjia zake. Mnakutana katika sura moja, huyu anakuja hivi, basi kwa sababu wewe na huyu ni maadui, wewe na mwenzako ni maadui, mkifika pale mkionana tu basi kila mmoja ashanjia zake. Kwenye swafu pale mtu hata aswali na yeye anaondoka zake. Fayaltaqiyani, wanakutana pamoja, fayu'ridu hadha, huyu anampuuza huyu, wa yu'ridu hadha, na huyu naye anampuuza huyu. Wa khayruhuma, na mbora kati ya hawa wawili, alladhi yabda'u bisalam, ni yule ambaye anayeanza salamu. Nikurufishana mwenzako zaidi ya siku tatu au kabla ya siku tatu, mwanze salamu, na haisi halali kuzidisha zaidi ya siku tatu katika kugombana. Nimekoruzana mwenzako mkatengana zaidi ya siku tatu, hilo ni wakosa. Na mnafahamu ya kwamba hadithi zimekuja kuhusiana kwamba siku ya Alhamisi matendo ya watu huwa yanapaishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jumatatu na Alhamis inapaishwa, yakipaishwa isipokuwa kwa watu wawili ambao wao walikuwa kati yao na ugomvi, wana ugomvi kati yao, matendo yao hayapaishwi, yanabakizwa mpaka Allah anawaambia malaika, hawa matendo yao msiyapaishe kwangu, hata yasaliha, mpaka wasuluhishane, wakae sawa, waelewane, ndio yatapanda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sio jambo la kawaida, ni vyema unapokuwa mikorofano na mwenzako mwanze na salamu, msalimie, na hiyo ni katika mambo ambayo yanaathiri nyoyo za mtu. Qala al-Imam Bukhari, babu fadli salam, mlango unazungumzia fadhila za kutoa salamu, fadhila, ubora wa kutoa salamu. Kwa hiyo tumeona kama watakiwa wende uanze kutoa salamu, ndio sunna, na ameonyesha hadithi kwamba aliyekuwa juu ya kipando ndio anatakiwa aanze kutoa salamu, na anayetembea ndio anatakiwa ampe salamu aliyekaa, aliye juu ya kipando ampe salamu anayetembea, na wakiwa wawili wanatembea, atakaye muanza mwenzake ndio bora. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر بن ابي كثير عن يعقوب عن زيد التيمي عن سعيد المقبوري عن ابي هريره ان رجلا ابي هريره اسمع ان رجلا قام مت مmoja مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم alipita kwa mtume وهو في مجلس حال يكون mtume yupo katika kikao na masahaba amekaa mtu mmoja akapita فقال له bwana akasema السلام عليكم Fakala mtume akasema ashru hasanati, mema kumi huyo kashayapata, mema kumi, assalamu alaykum, ushapata mema kumi. Famara rajulun akhar, akapita mtu mwingine, fakala assalamu alaykum wa rahmatullah. Fakala mtume akasema ishruna hasanatan, ana mema 20 huyo. Famara rajulun akhar fakala, mwingine akapita akasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fakala mtume akasema 30 hasanatan, ana mema 30. فقام رجل من المجلس اكسمم mtu kutoka katika kikao wala msalim na wala hakutoa salamu فقال صلى الله عليه وسلم mtume akasema ma au shaka ma nasiya sahibukum nachelea ndugu yenu atakuwa amesahau ma au shaka ma nasiya sahibukum nachelea kama ndugu yenu atakuwa amesahau Idha jaa ahadukumul majlisa, pindi atakapokuja mmoja wenu katika kikao, falyusallim. Je, katika kikao watu wamekaa watatu wanne wamekaa zao, salimia, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa in bada lahu, na ikiwa itamdhihirikia kwake yeye an yajlisa, kukaa, ikiwa naye imemdhihirikia kwa ahkami nikae, falyajlis, basi akae. Wa idha qama, na akinyanyuka kwenye hicho kikao, falyusallim, asalimie aondoke zake. Mal aula bi ahaq min al akhirah, hakuwa wa mwanzo mwenye haki zaidi kuliko wa mwisho, hakuwa wa mwanzo mwenye haki zaidi kuliko wa mwisho. Kwa hiyo kama umeanza, umeingia kwenye kikao, umetoa salamu, vile vile ukinyanyuka unaondoka, toa salamu, vile vile ukinyanyuka ukiondoka, toa salamu. Lakini hii ikiwa umetaka kukaa katika kikao cha watu, lakini kama umekuta watu kwenye kikao, wewe wasalimie, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, au assalamu alaykum wa rahmatullah, inda zaka baki kudhihirikia kukaa kana na ukitaka kuna jamani, haya, assalamu alaykum wa rahmatullah, huyo ndo kazaka. kwa sababu yule wa mwanzo kama kuingia wapata wanatakiwa utoe salamu, na vile vile wa mwisho unapoondoka toa salamu. Na hadha alhadith bi hadithini hadithun sahihun nami sahiha fil alama al-albani. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن عمر قال عمر نسيم كنت رديف أبي بكر نلقوا نيوم يا أبي بكر رديف ولكن يمتوا ما يكفنا نيوم ياكو كما كن ينغمية وما يكفنا من ينغمية بس يولي كان نيوم ياكو ونسيم قال هذا رديفي هو يكون نيوم ياكو. عمر نسيم كنت رديف أبي بكر نلقوا نيوم يا أبي بكر فيمر على القوم ابو بكر anapita kwa watu anapita kwa watu fayakula anasema assalamu alaykum anawasalimia bakari mwenyewe anawasalimia hao watu fayakuluna wanasema assalamu alaykum wa rahmatullah wayakuluna anasema assalamu alaykum wa rahmatullah fayakuluna wapi anasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فقال ابو بكر رضي الله عنه بكر anasema fadalana an-nas al-yawma bi ziyadati kathira fadalana an-nas wametuzidi watu bi al-yawma leo hii watu wametuzidi bi ziyadatin kathira kwa malipo yaliyozidi mengi sana. Sababu Bakari anasema salamu alaykum wao wanasema salamu alaykum wa rahmatullah, anapita kwa wengine salamu alaykum wanamsemena salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hiyo na sisi tumeona kwenye hadithi iliyopita nyuma kwamba kila unaposema salamu alaykum 10, السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. ويا أبو بكر الصديق يعني بقوة كفيتة بس نكون فيش السلام بكمشو نوالي واقف قونا مسلمين هي بنو قونا سمع يومانين كما فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة. فهي فضل يا سلام سلام نفويتو أنيف ونفتا فضيلة مينجي زيد نهي حديث بيا ني حديث صحيح. قال إمام بخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الملك عن يزيد عن زيد قال حدثنا عمر مثله فبا عمر بن الخطاب أمت حديثي سيتي مفانو هيا هيا ما لنا ينوم التنبولين. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمك سيما ما حسدكم اليهود على شيء هواجكفنيني حسد ما يهودي وكيد جوجوت ما حسدكم اليهود على شيء هواجكفنيني حسد ما يهودي وكيد جوجوت ما حسدكم على السلام والتأمين مفان ولفكفنيني حسد على السلام يويا سلام والتأمين نا آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كل كتاب نجسمه آمين. نهيل كتاب نجسمه السلام عليكم. في فيتو ما يهودي ونكفنيني حسد سانا. كسبو كنا وجي ونوجيرم كوبا. عيام ما بنوجيرم كوبا. فجمعنا كويه نفضيل أنيني فضيل السلام. بقى ما يهودي ونيو متوني حسد كنت كمان السلام. نهيل آمين. التأمين ما كان يلي آمين. بعد يقسم ولا الضالين. Kwa hizo ni fadhila za salamu, hizo ndiyo fadhila miongoni mwa fadhila za salamu. Qala Imam Bukhari babu salamu ismun min asma'illahi azza wa jalla. Mlango assalamu ni ismun, ni jina, min asma'illahi, katika majina ya Allah subhanahu, neno assalam. Haddathana Shihabun qal haddathana Hammad ibn Salama an Humayd an Anas qal qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam thumma misema إن السلام حقيقة يا سلام اسم من أسماء الله تعالى نجينا ميونغولي ومجينا الله متكوفو وضعه الله في الأرض أمليويك الله سبحانه أرضيني فافشوا السلام بينكم توانييني سلام كتيرو لكني أماني كيلو نجينا لأ الله سبحانه وتكولي تمييني مليينيزي كواتي كان نمتو نجينا نمتو نسيم السلام عليكم الله كوا كوانزا كسلمية لا بس haba kama mtu huyo humjui, labda kama mtu huyo humjui namba yako ni ngeni, sasa itulizana, lakini fulani anayeanza mwanza ala basi la yabu wewe anza tu kutoa salamu, sababu hadithi nasema fafshu, tawanyeni salamu baina kumkati yenu. Qala Imam Bukhari hadathana Abu Nu'aym qal hadathana Muhil ibn Mahraz ad-Dabbi al-Kufi qal sami'tu Shaqiq ibn Salama aba wa'il yadhkuru an Mas'ud. Huyu abawai anataja kutoka kwa Mas'udin qala anasema kanu salluna khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanaswali nyuma, khalfa nyuma, nyuma ya mtume alayhi salatu wasalam. Qala alqa'il, akasema msemaji kwamba wao walikuwa wanaswali nyuma ya mtume. Akasema msemaji, msemaji akasemaje? Assalamu ala Allah, assalamu ala Allah. Falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, pindi alipomaliza mtume, qada alipomaliza an-nabi salatahu, mtume swala yake alipomaliza, qala akasema manil qa'il, ni nani aliyesema maneno assalamu ala Allah? Nani aliyesema maneno inna Allah huwa salam, hakika ya Allah ndiye assalam, Allah ndiye salam. Walakin qulu, lakini semeni attahiyatu lillah, waadhama, na ukubwa na utukufu ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalawat, na sala, watayibat, na mazuri yote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayka, amani iwe juu yako, ayuha nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, amani pia iwe juu yetu sisi, wa ala ibadillahi salihin, na iwe juu ya waja wa Allah waliokuwa wema. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala, akasema wa qad kanu yata'allamunaha, abawaili anataja kwamba na walikuwa wanajifunza hiyo salamu, kama yata'allamu hiyo attahiyat, na walikuwa wanajifunza attahiyat kama yata'allamu ahadukum surata min alquran, kama vile mmoja wenu anavyojifundisha sura katika Qur'ani. Alikuwa akijifundisha hii attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, walikuwa wajifundisha kama anavyojifundisha mmoja wenu sura katika Qur'ani. Kwa hiyo pia mlango huo unaonyesha vile vile kwamba salamu ni ismu ni asmaillah, pale aliposema mtume inna Allah huwa salam, kika ya Allah ndiye assalam. Nayo hadithi ni hadithu amepokea Imam Muslim, nayo ni hadithi sahihi. Babu haqqul muslimi ala almuslimi an yusallima alayhi idha laqiyahu, mlango unaosema kwamba haki ya muislamu juu ya muislamu, an yusallima alayhi, amsalimie, idha laqiyahu, pindi atakapokutana naye. Haki ya muislamu juu ya muislamu, amsalimie pindi atakapokutana naye. Kana muislamu wenzako, msalimie. Haddathana Ismail qala haddathana Malik an al-Ala ibn Abd al-Rahman an abihi an abi Hurayra an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume amesema haqu al-muslimi ala al-muslimi sittun, haki ya muislamu juu ya muislamu iko sita, ziko sita. Haki zako juu ya muislamu wenzako ziko sita. Qila, ikasemwa wama hiya, ni zipi hizo haki? Ewe mtume wa Allah, qala idha laqitahu fasallim alayhi, ukikutana naye msalimie. Hiyo ni haki ya kwanza, muislamu yote akakutana naye midhali muislamu msalimie, haki ya kwanza. Haki ya pili, wa idha da'aka faajibuhu, pindi atakapokuita muitikie. Akikuita bwana, bwana nakuomba uhudhurie bwana kwenye shughuli yangu, uhudhurie bwana kuna sehemu yangu, nakuomba uje nyumbani mara moja, nini, njoo, faajibu, mjibu na muitikie. Hiyo ni haki ya pili. Wa idha stansahaka, na pindi atakapotaka atakapokutaka nasaha, ndugu yangu naomba unipe nasaha ba, nikumbushe bwana, ninasihi, fansah lahu, nawe mpe nasaha, nikumbushe bwana, niusie bwana, kuomba unipe nasaha bwana, mpe nasaha. Na nasaha zako umpe zinazoendana na yeye, nasaha zinazoendana na yeye, kwa sababu kutaka nasaha. Kija mtu pale, bwana nipe nasaha bwana, na mtu anapurua mandevu, bila saha, ndugu yangu, mbona ufugi ndevu? Na una uwezo wa kuachia ndevu, mbona ufugi? Sio kama kuna sisi hatuna ndevu, ah, wewe ndevu lazima usipurua. Unataka nipe nasaha wewe? Eh, una saha pia nchungu. Na saha pia nchungu, mbona unapunguza mandevu? Mbona unavaa maisbali wewe? Mbona unasikiza muziki wewe? Mbona mwambie sisi na saha zinazoendana na yeye. Kama una dalili na ushahidi, mtukumbushe ushahidi kadha kadha, unamwacha. Siku nyingine akuombi na saha. Wa idha adasa fa hamida Allah fa shammitu, na pindi atakapotoa chafya, na pindi atakapotoa chafya, fahamida Allah, akamhimidi Allah, alhamdulillah, fashammituhu, basi na wewe mjibu kwa kumwombea dua. Akisema alhamdulillah, fashammitu, na wewe mjibu kwa kumwombea dua, yarhamuka Allah. Wa idha marida fa'udhu, na pindi atakapoumwa mtembelee, mzuru akiumwa mtembelee. Wa idha mata fashabhu, na pindi au fashibu, na pindi atakapokuwa amekufa fuata jeneza lake. Ndio haki ya Muislamu, amekufa tuhudhurie jeneza lake, maiti yake nenda. Hizo ni haki za Muislamu. Kwa hiyo mahali shahidi ni pale Muislamu atakapokutana naye mpe salamu, ni haki yake. Kwa huo ni mlango pia onesha haki za Muislamu juu ya Muislamu. Ba qala rahimahullahu ta'ala babun yusallimu al-mashi 'ala al-qa'idi, amsalimia anayetembea yule aliyekaa. Al-mashi anayetembea, ala al-qa'idi kumsalimia aliyekaa. Hadathana Sa'id bin Rabi', حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى قال حدثنا زيد بن سلام بن سلام عن جده فقه ابو ياكي ابي سلام عن ابي راشد الحضراني عن عبد الرحمن بن شبل بن شبلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان مسكي امتنا سيما ليسلم الراكب على الراجل باسنا امسلمي ليسلم الراكب basi amsalimie aliyepanda juu ya kipando, ala rajil, juu ya yule anayetembea kwa mguu, anayetembea kwa mguu, arrajil anayetembea kwa mguu. Wewe uliokaa juu ya kipando msalimie anayetembea kwa mguu. Waliusallimu arrajil ala alqa'id, na msalimie anayetembea kwa mguu yule aliyekaa, ala alqa'id aliyekaa msalimie. Wewe unayetembea kwa mguu, unayetembea, unayetembea msalimie aliyekaa. Waliusallimu alaqal, waliusallimu alaqal ala alakthar, na wachache wasalimie wengi. Wale wachache, watu wachache, watatu wa nne, tuna grupu la watu kumi, wangapi, wasalimieni wale wengi. Faman ajaba salama falahu fahuwa lahu, na yule ambaye atakaitikia salamu fahuwa lahu, basi ujira kwake yeye, atapata ujira kwake yeye. Waman lam yujib, na yule ambaye hatoitikia salamu, mmemsalimia alafu hakuitikia, fala shay alahu, hana chochote katika ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali inaonekana ikawa ni madhambi kwa sababu kaacha kuitikia jambo la wajibu, kwa sababu kwake ni wajibu kuitikia. Nawe hadithi hii ni hadithu sahih, yataka watu wanaotembea wa wanaotembea wasalimie waliokaa. Hadathani Ishaq qala akhbarana Ruhu ibn Ubada qala akhbarani Ibn Jurayj qala akhbarani Ziyad anna Thabitan akhbarahu wa huwa maula Abdurrahman, kwamba huyu Thabit alimuelezea, na huyu Thabit maula Abdurrahman, ni maula, ni mtumwa huyu wa Abdurrahman. Yaruihi, anapokea hiyo riwaya, an Abi Huraira, kutoka kwa Abi Huraira, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume amesema, yusallimu ar-rakibu ala al-mashi, amsalimie aliyepanda yule anayetembea, wal-mashi ala al-qa'idi, na yule anayetembea amsalimie aliyekaa, wal-qalilu ala al-kathir, na wachache wasalimie waliokuwa wengi. Na hadithi hiyo pia ni hadithun sahih. Qala Ibn Jurayj fa akhbarani Abu Zubair, Abu Jurayj Ibn Jurayj anasema na alinielezea mimi Abu Zubair, annahu sami'a Jabiran, kwamba yeye alimsikia Jabiri yakulu anasema, almashiyani, wenye kutembea wawili, idha jitamaa, pindi watakapokuwa wamekutana wanaotembea wawili, fa ayyuhuma bada'a bisalam, basi yoyote atakayeanza kutoa salamu fahuwa afdal, hiyo ndio bora zaidi. Mwingine akatuna pishana naye, mbona anianze salamu, mbona anianze salamu, mwanze wewe salimie ndio bora. Eh, wakitembea hivi wote wamekutana, alafu eti mzao usalimii, ukikaa na wenzako anamwambia hoja wana pesa kwa tani salimii, kwa pishana naye juzi aje salia aje salimia. Ah, wewe sunna pia ujui, kumbe sunna ni kwamba mnapotembea wote wawili, mkitembea atakaye muanza mwenzake salamu ndio nini, ndio bora zaidi. Sasa wewe waanza kulaumu Mungu kwamba mbona alisalimii, mbona alisalimii, wewe mwenyewe hujamsalimia eh. Kwa hiyo miongoni mwa sehemu za kutoa salamu ni inda al-iltiqa. Watu zisome zote alafu tutasoma kwa ufupi wake. Babu taslimu ar-rakib ala al-qa'id, mlango unazungumzia kusalimia ar-rakib, yule aliyepanda kumsalimia ala al-qa'id aliyekaa. Salimia aliyepanda kumsalimia yule ambaye amekaa, yule aliyejua kipanda anamsalimia aliyekaa. Na hadithi ambayo tumemaliza pia ni hadithun sahih. Anasema hadatha Nuaimu ibn Hammad, Nuaimu ibn Hammad ni Sheikh al-Bukhari. Qala asema akhbarana Ibn Mubarak, qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Huraira an an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume amesema yusallimu ar-rakibu ala al-mashi, amsalimie aliye juu ya kipando yule aliye anayetembea, walmashi ala alqa'id, na aliyetembea amsalimie aliyekaa anayekaa, walqalilu ala alkathir, na wachache kwa wengi. Hadathana Asba qala akhbarani ibn Wahbi qala akhbarani ibn Hani an Amri ibn Malik an Fudala an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume anasema yusallimu alfarisu ala alqa'id, aliye juu ya farasi amsalimie aliyekaa. Al-faris ni yule ambaye yuko juu ya farasi atembea, amsalimie al-qa'id yule ambaye amekaa. Wal-qalil ala al-kathir, na yule ambaye ala al-kathir, na wale wachache wasalimie waliokuwa wengi. Hadithi pia hiyo ni hadithi sahihi, inatuonesha umuhimu aliye juu ya kipando kumsalimia ambaye amekaa. Zilizopita zimeonesha aliyekuwa juu ya kipando amsalimia anayetembea. Pia inawezekana aliye juu ya kipando akamsalimia yule ambaye amekaa. Qala Imam Bukhari, babun hal yusallimu al-mashi ala al-rakib, je, inafaa kwa anayetembea kumsalimia yule aliye juu ya kipando? Kinyume chake, sasa anayetembea yule anaweza kumsalimia aliye juu ya gari, juu ya pikipiki, juu ya baskeli. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سليمان بن كثير عن حسين عن الشعبي عن الشعبي توقع شعبي انه لقي فارسا شعبي alikutana na mtu ambaye ni yuko juu ya farasi mpanda farasi shabi alikutana na mpanda farasi mtu yuko juu ya farasi yake anatembea anakwenda shabi akutana naye fabadahu bisalam akamwanza kwa salamu assalamu alaykum wa rahmatullah fakultu mimi nikamwambia Husaini anasema nikamwambia tabda'uhu bisalam, huyo bwana aliyekuja kipando wewe muanza kumpa salamu, muanza kumpa salamu yeye. Qala akasema ra'aitu sharihan mashiyan yabda'u bisalam, nilimuona huyo bwana ni shurayhin au sharihan au shurayhan, nilimuona mashiyan hali akiwa anatembea, yabda'u bisalam, alikuwa anawaanza watu kuwapa salamu. Kwa hiyo nilimuona huyu mwema katika wema waliotangulia katika wachuoni, sharihan au shurayhan, akitembea na alikuwa anawaanza watu kwa salamu. Kwa hiyo inawezekana wewe uliokuwa unatembea ukamwanza mtu alikuwa juu ya kipando, labda kwa hakuja kuona au kakafidika na ongea simu au ameganda pia, lakini sura yake haiamini, amekaa ameganda, salimie asalamu alaykum warahmatullah, la yaghuru dhalik. Na riwaya hii pia ni riwaya ambayo ni sahihi ya Misaisha al-Alawi al-Albani. Babu sallimu al-qalil ala al-kathir, mlango unazungumzia wachache kuwasalimia wengi. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني حميد أبو هاني أن أبا علي الجنبي حدثه كما هو أبو علي المحدثية عن فضالة بن عبيد وفضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسيمة يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير في شفيته كنيوم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة أن رسول الله قال أنتم صلى الله عليه وسلم مسيم يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير. نطور يقوى فراسة تمسلمية على الماشي أن يتمية والماشي على القائم أن يتمية تمسلمية لسماما والقليل على الكثير نواتشاك وسلمية وين. ميونغوني وسيم وانبازو ينفع كتولي السلام سيم وانبازو linafaa kutoa, yani miongoni mwa sehemu za kutoa salamu, nazitaja hapa baadhi ya sehemu ambazo zinafaa kuanza kutoa salamu, yani sehemu ambazo zinafaa kutolea salamu. Kwanza kabisa, inda al-iltiqa, mnapokutana. Ukikutana pale ni panafaa watu kusalimiana, ukikutana tu panafaa watu kusalimiana. Mbili, wa inda tajaddudi al-liqa, na wakati wa kukutana mara nyingine. Kukutana mara nyingine, kama tumekutana sasa hivi hapa, umetoka hapa darasa, tulikuwa darasani wote, tukapotezana kama dakika 5 6 hapa, huyu kiingia chooni au ukaenda dukani hapo, mngakutana pa tena, tajaddudu al-liqa, mkutana tena kwa mara nyingine, tena mmekutana kwa mara nyingine, salimianeni. Na sehemu nyingine, wa inda al-mururi ala an-nas, unapopita mbele ya watu, pita kwa watu pale usalimie, hiyo pia ni sehemu ambayo inafaa kutoa salamu. Wa inda mururi ala an-nas, wakati ambapo unapopita kwa watu wasalimie eh? Pia sehemu nyingine, inda dukuli ala alqaumi, unapoingia kwa watu, unapoingia kwa watu, unakuta wamekaa au nyumbani kwa mtu, unapoingia kwenye familia yake na watu wake, ukiingia toa salamu eh? Toa salamu, sio odi odi, salamu alaykum, salamu alaykum. Na vile vile, wa inda alkhuruji min almajlis, na wakati wa kutoka kwenye kikao, unapotoka kwenye kikao toa salamu, kinyuka zako pale ndio mkosa waalaikum ndo kaza. Wa inda alkhuruji min almajlis, na wakati unapotoka katika kikao, na vile vile wa inda dukhuli almasjid, na wakati wa kuingia msikitini, kuingia msikitini pale toa salamu. Toa watu wamekaa kabla ya sala, toa salamu kuone mkuta pale salamu ya kawaida tu bila kutoa salamu sauti kubwa na nini. Ingia msikitini pako watu wadatu salamu alaikum, basi watu wanaendelea mbele zao. Wa inda dukhuli almasjid, na vile vile sehemu nyingine wa inda dukhuli albayt, inda dukhul albayt, na wakati kuingia nyumbani toa salamu. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala babun muntaha as-salam, mlango nazungumzia kikomo cha salamu, kikomo cha salamu, mwisho wa salamu. Hadathana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Makhlad قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد عن أبي الزناد قال كان خارجة ابن زيد ابن ثابت أليكوه يخارجة ابن زيد ابن ثابت يكتب على كتاب زيد أليكو أنا أندقى كني أكراس أو وراك وزيد أليكوه يخارجة أنا أندقى كني كتاب زيد أو وراك أو رسالة كتك يالي anayeandika anasema idha sallama, pindi anapotoa salamu qala husema, yani kana kwenye maandishi yake akifika sehemu ya kuandika salamu husema assalamu alayka ya amira almu'minin wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa tayyibu salawatuhu. Alikuwa akiandika ile salamu ile, akiwa anaandika ile salamu kwenye ile risala ya kharija au risala ya khari ya kumwandikia Zaid, katika yale sehemu ya salamu akifika sehemu ya kutoa salamu, kama pale nyinyi tushazoea, kwa mfano umeandika pale wewe anwani yako, anwani anayekwenda kuna kushoto, kichwa habari ya husu ukani, kichwa habari pale ya husu kuomba maombi ya kazi na kituo chako cha dini, pale unaanza assalamu alaykum. Sasa ile assalamu alaykum kuandika pale assalamu alaykum. Sasa wao sasa huyu khari alikuwa akifika sehemu hiyo ya kuandika salamu anaandika assalamu alayka ya amira almu'minin wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa tayyibu salawatu, yani na sala yake iwe ni nzuri, dua yake iwe ni nzuri, wa tayyibu salawatuhu. Na hadithi hii pia, hadithi hii ni hadithun sahihun rawahu al-Imam al-Bukhari. Kwa hiyo inafaa pia kumwambia mtu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. قال اسمع بيا باب طيب فايو هبا ننزيا منتهى السلام كيكومو تشا سلام كيكومو تشا سلام انا كنت انا كيرفو زايد كازو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بيا سلام كيكومو تشا انا كنت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. قال حد باب من سلم اشاره ملango nazungumzia salamu ya kuashiria imeruka eh hadithi zake ni kama zile zile tu nimeziacha. Ukiziangalia zote hadithi zake ni zile zile. Zali unajua kipando na msalimia anayetembea, anayetembea wachache kwa salimia wengi. Eh? Zote hizo mbili ukiziangalia. Sawa jamani? Ukizikagua vizuri zote ni zile zile, ndio hizo hadithi ambazo zimetangulia huko kwa nyuma. Babu man sallama ishara. Mlango unazungumzia atakaye salimia kwa ishara. Ndio kama sisi hapa. Pipiki yako hiyo kwenye gari pepe, mwingine pepe, si ndio? Ndio salamu hiyo, ile honi ndio salamu. Au mwingine akushtua. Sasa swala hili la kusalimia kwa ishara likoje? Hadathana Bishr ibn al-Hakam qal hadathana Hayyaj ibn Bassam Abu Qurratul Khurasani ra'aituhu bil Basra. Abu Qurra anasema ra'aituhu bil Basra, nilimuona Basra. Qala akasema Abu Qurratul Khurasani anasema nilimuona Hayyaj ibn Yasir ibn Bassam, Hayyaj ibn Bassam Abu al-Qurra, Abu Qurratul Khurasani. Kwa hiyo Hayyaj ibn Bassam, la hadithi anasema alituhadithia sisi Bishr ibn al-Hakam, anasema alituhadithia sisi Hayyaj ibn Bassam Abu Qurra. Haha, kwa hiyo huyu Bishr ibn al-Hakam alimuona huyu Abu Qurra bil Basra. Qala qasama ra'aytu an Anasan, huyu Abu Qurra anasema nilimuona Anas yamurru alaina, anapita mbele, anapita kutu sisi, fayumi ubiyadihi ilaina, anatuashiria kwa mkono wake, fayusallimu, na anasalimia. Anaashiria kwa mkono na anasalimia. Wakana bihi wadah na mkono wake, wakana bihi, na ulikuwa ule mkono wake una wadah, una weupe. Kwa hiyo namuona akisalimia. Anas, waraaitu alhasana yakhdhab bisufra wa alayhi amamatun sauda, na nilimuona Hasan yakhdhibu. Yakhdhibu ni kupaka rangi, kama vile wenye kupaka hina ndevu au wenye kuzipaka nywele zile hina. Sasa kwa rangi ya njano, rangi yake ilikuwa rangi ya njano. Kwa nikamuona Hasan yakhdhibu bisufra, akipaka ile kwa rangi ya manjano. Wa alayhi amamatu sauda, na juu yake ana kiremba cheusi, kwa hiyo anapaka kwenye nywele. Waqalat Asma, Asma akasema, alwa an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam biyadihi, alwa an-nabiyya, alwa an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam biyadihi ila an-nisa. Alwa kwa maana ashara biyadihi bitaslim, aliashiria kwa kusalimia mtume alayhi wasallam kwa mkono wake, ila an-nisa'i bisalam, kwa wanawake kwa kuwatolea salamu. Aliashiria pia kwa mkono mtume alayhi salatu wasalam kwa wanawake kwa kuwatolea salamu alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo mafundisho ya hadithi hii ni kwamba anayeashiria lazima aambatanishe na salamu, sio usalimie tu hivi kwema kwema kwema. Kabla hiyo kwema wewe toa salamu, salamu alaykum, sio tu salamu unaashiria kwa mkono hivi. Mkono wako unapoashiria uambatane na salamu. Sababu mtume alayhi salwa an-nabi sallallahu alayhi wasallam biyadi ila nisa'i bisalam, aliashiria mtume kwa mkono wake kuashiria wanawake kwa kuwatolea salamu. Na mtume alayhi salatu wasallam alikuwa anasalimia, na alikuwa anazingatia kama vile kaabin, kama vile mzazi analea watu. Na jinsi alikuwa anaishi mtume alayhi salatu wasallam, ilikuwa inafikia kipindi mpaka mwanamke anakuja kwa mtume anamshika mkono. Yaani mkuta katika watu mwanamke kajistiri, anafika anamkamata mkono, anaondoka naye, anakwenda naye mbali huko, anamweleza shida zake zote, alafu anamwacha. Kwa hiyo mtume mbele ya masahaba alikuwa ni kama vile abun an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, na wake zake ni mama zenu. Kwa hiyo ilikuwa yeye anasalimia yote sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wal hadithu, hadithi hii pia hadithi hii أبوني حديثي يا بشر بن الحكم ناني حديثي ابن أبونا موجة أيطاي حياج بن بشري وهو مجهول وهو مجهول نا الإمام الإمام الألباني أمي ذوفيشا كوني حديث ضعيف سبب يوزيف وحديثه نكويبه يبوانا أيطاي حياج بن بشر أمين أبو قرة الخراساني. حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني موسى ابن سعد عن أبيه سعد أنه خرج بباياك سعد يقول بهو يخرج أليتوكا أليتوكا مع عبد الله بن عمر أكيتوكا بموجن عبد الله بن عمر ومع القاسم بن محمد أكيونا قاسم ابن محمد حتى إذا نزل مباكا وليبو تريمكا نقفك محالا بنبو إيتوا صرفا. Wakafika mahala panapoitwa Sarafa. Mara Abdullah ibn Zubayr alipofika mahala hapo Sarafa, huyu baba yake na Saadi na Abdullah ibn Umar wakasimama wakakaa sehemu hiyo, akapita Abdullah ibn Zubayr. Alipopita fa ashara ilayhim bisalam, akawaashiria kwa kuwatolea salamu, salamu alaykum wa rahmatullah. Faradda alayhi, wakamjibu wakamuitikia na wao. Na hadithi hii pia miidhofisha al-allama tu al-albani, kwa ni hadithu pia dhaifu. Na naposema hadithi dhaifu, lakini hatuifanyii kazi, hadithi hatuifanyii kazi. Hadathana Khalad qala hadathana Mis'ar an Alqamata ibn Marthad an Ata ibn Abi Rabah qala, Ata anasema kanu yakrahuna at-taslima bil yad, walikuwa waja wema waliotangulia wanachukia kusalimia kwa mkono. Au qala, au alisema kana yakrahu taslimu bil yad, alikuwa akikasirika akichukia kusalimia kwa mkono. Kwa hiyo kusalimia kwa mkono kwa hadithi hii hapa, hii hadithi ni sahihi. Riwaya hii ambayo imetaja Imam al-Mizzi fi Tahdhib al-Kamal na ameisahihisha al-Allamah al-Albani kwamba hadithi hii ndio hadithi sahihi, kwa maana ya kwamba walikuwa waja wema wanachukia kusalimia kwa mkono. Sawa sawa umeashiria na ukaambatanisha na salamu, lakini kitendo cha kuashiria kwa mkono walikuwa wanachukia. Haya maneno ya Ata ibn Abi Rabah, na hii ndio khairu, ndio bora. Kana mtu salamu alaykum wa barakatuh, kama uwezi kushuka wewe msalimie kwa mbali salamu alaykum, ukiweza kushuka mfate pale mpe muswafaha, khalas intaha al-amr. Qala rahimahullahu ta'ala, babun yusmi' idha sallam. Mtu mlango unazungumzia kwamba anayetoa salamu yusmi', ainyanyue sauti yake, atoe kwa sauti mpaka mtu asikie. حدثنا خلاد يحيى قال حدثنا مسعف عن ثابت عن عبيد الله عن عبيد قال توقع عبيد نسيما أتيت مجلسا نرفيك كوني كيكاو فيه عبد الله بن عمر دانياك كنا عبد الله بن عمر كوني كيكاو فقال كسيما ابن عمر كسيما إذا سلمت فأسمعي فين لك بطوة سلامه itoe kwa sauti, ay irfa sautak fasmi' fa asmi', maana yake irfa sautak, nyanyua sauti yako. Kuna watu kwenye hili ndio wamefeli. Eh, mtu nasikia tukasema basi ana nasikia yeye sauti yake na salamu isikia kale kama vile kamchulizika, basi ndio katoa salamu au salamu salinoni kizungu eh salinoni noni ndio mtu katoa salamu alaykum wa ah fa asmi na kutoa salamu na nyua sauti yako asmi fa inna tahiyatun min indillahi mubarakatan tayyibah hiyo ni salamu fa inna tahiyatun hiyo ni salamu min indillah kutoka kwa Allah mubarakatan tena yenye baraka tayyibatan tena iliyokuwa safi wajibania bania ni. Lakini ukiongea na simu sauti kubwa. Tuweza kuna salamu salif. Salif. Mpaka watu wengine wakutuhumu, bwana mbona asalimii huyu? Huyu bwana mbona asalimiali? Kumbe unasalimia lakini sauti yako ya chini. Salimia. Asalamu alaykum Abdullah. Hey vipi? Kwema, salama. Khalas, nenda zako. Fanya yako hapo. Qala rahimahullahu ta'ala babun man kharaja yusallim wa yusallamu alayhi. Babun man kharaja yusallimu wa yusallamu alayhi. Mlango unazungumzia kwamba yule atakayetoka yusallimu inafaa kumsalimia, wa yusallamu alayhi na pia kusalimiwa, naye pia kusalimiwa. Na hadithi iliyopita hapo nyuma tulisoma ni hadithun hasan, ni hadithun sahih, ni hadithi sahihi amesahihisha al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة أن طفيل ابن أبي بن كعب كما هو طفيل ابن أبي بن كعب مجد أبي بن كعب أخبره المؤلزة أنه كما كان يأتي عبد الله بن عمر أليكو أنا مويندي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق وأنا أمكى صبوه وأغلق نزواه سقوني كما عبد الله بن عمر أبي مجد أبي بن كعب anamweleza kwamba yeye huyu Abu Tufail Tufail alikuwa na yaghadu, anaamka asubuhi mapema sana na kwenda na Abdullah ibn Umar ila suqi, kwenda sokoni. Qala sema Tufail anasema fa idha ghadawna ila suq, fini lakapoenda asubuhi mapema kabisa sokoni, lam yamur Abdullah ibn Umar, hapiti Abdullah ibn Umar hapiti ala suqat, ala suqat au saqat ni kwa wafanyabiashara. Sokatu lake ni katika watu wanaofanya biashara fulani, ni aina fulani ya biashara kama za kuwekwa chini au za kuokota, zile aina fulani za biashara. Kwa hiyo watu wale wako ni biashara yao hiyo ya sampuli hiyo. Kwa hiyo hafiti kwa watu wenye biashara hiyo, wala sahibu bai'a, wala kwa mtu yote anayeuza, wala miskinu, wala hafiti kwa maskini yoyote, wala ahadun, wala mtu yote, ila yusallimu alayhi, isipokuwa anamsalimia Abdullah ibn Umar. قال طفيل فبلا كسيما فجيت عبد الله بن عمر يوما نكمويندي عبد الله بن عمر ابن عمر سكموجا فاستتبعني الى السوق اكنفواتا ميمي كنا سوكوني ني اكنفواتا نا ميمي كوندا سوكوني فقلت نكسيما ما تصنع بالسوق ما تصنع بالسوق ميمي نمبيا ساسا فقلت نكسيما كمبيا عبد الله بن عمر Huko sokoni unakotaka wewe waenda kufanya nini sokoni? Maana tazna bisuk. Kuna jambo gani la maana unaenda kufanya sokoni? Wa anta na hali ya kuwa wewe la taqif ala albay'i, hausimami kwenye biashara yoyote. Wala tasalu an silai, na wala haulizi bidhaa yoyote. Wala tasumu biha, wala haulizi thamani ya hiyo biashara. Chochote ufanye. Wataka kwenda sokoni ufanye nini? Uende kununua, wala haulizi thamani, wala haulizi bidhaa. Hapo unafika pale sokoni, waulizie jamani, mzigo wanao umeingia lini? Haulizii. Wala haulizii tasumu biha, wala ufiki pale huu mchele kilo shingapi? Haulizii hapo. Wala haulizii biashara fulani, bwana hii biashara vipi bwana, mnaifanyaje? Haulizii hata hayo. Sasa huko sokoni unafanya nini wewe Abdullah bin Umar? Wala tajlisu fi majalisi suqi, na wala haukai kwenye vikao vya watu wa sokoni wewe. Wala haukai kwenye vikao vya sokoni, haukai. Fajlis bina huna natahadath, basi kaa bwana hapo tuhadithie sisi, tuongee. Fajlis bina huna, kaa na sisi hapa, natahadath, tuzungumze. Faqala li Abdullah, Abdullah akaniambia, ya aba batnun, ewe baba wa tumbo. Ya aba batnun, ewe baba wa tumbo. Wa kana tufaili dha batni, na alikuwa huyu tufaili dha batni, mwenye tumbo kubwa. Innama nahdu, hakika si vinginevyo sisi tunakwenda asubuhi, min ajli salam, kwa ajili ya kutoa salamu, ala man laqiyana, kwa yule ambaye atakayekutana na sisi. Yule ambaye atakayekutana na sisi, basi kusudio letu ndio watu wa salam. Basi kwa akina sokoni kusudio lake ni kutoa salamu, kuwasalimia watu, kwa sababu tumeshaona fadhila za nini za salam. Na hadithi hii pia ni hadithu sahih, ameisahihisha al-Allama al-Albani. Kwa hiyo yule anayetoka anatakiwa asalimie na pia asalimiwe juu yake. Babu at-taslimu idha jaa al-madris, mlango unazungumzia kutoa salamu pindi utakapokiendea kikao. Kiendea kikao fulani, kutoa salamu. Hadathana Abu Asim an ibn Ajlan an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tuma amesema, idha jaa ahadukum al-madrisa, pindi atakapokuja mmoja wenu kwenye kikao fulani, falyusallim, basi na atoe salamu. Fa in rajaa, na ikiwa atarejea tena, tarudi tena kwenye kikao mara nyingine, falyusallim, basi asalimie. Fa innal ukhra, hakika ile ya mwisho, laysat bi haqqi min al-ula, haina haki zaidi kuliko ile ya mwanzo. Kwa kuwa salamu ya mwanzo umefika umetoa salamu, basi vile vile hata ile ya mwisho pia utakapofika, pia nayo ina haki itolee salamu. Nayo hadithi hii vile vile nayo ni hadithun sahih. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن جلان عن ابن عجلان عن ابن عجلان قال عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثال في حديث ابي هريره كيفكيه مثال wake hivyo hivyo. باب التسليم اذا قام من المجلس, mlango nazungumzia kutoa salamu pindi utakaposimama kutoka katika kikao. Unaposimama katika kikao fulani mlipokaa, kusimama sasa. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال اخبرني سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال متوم امسيما اذا جاء الرجل المجلس فين لكapokuja mtu katika kikao falyusallim asalimin فان جلس ايكيوا اتكا ثم بدا له kisha paka mdhihirikia kwake yeye, ayakuma kusimama, kabla an yatafarraqa almajlisa, kabla kile kikao hakijachenguka hakijavunjika, fali yusallim, basi kisimama asalimie. Fa innal awla laysat bil ahadi haqqi min al ukhra, kwa hiyo vile vile mtu anapokuwa amesimama hata kuondoka, salimia salamu alaykum ndoka zako. Na ahlul ilm analisia kama vikao labda mtu anataka na chooni kuna rudi shatu mkono, kwa sababu unaweza kumpoteza mtu kama mazungumzo kama darasa kama hivi, yaani shatunyosha tu mkono juu, ondoka zako, nenda chooni, chukua udhu, rudi kimya kimya tu basi, kwa sababu lau utazungumza au utafanyaje unaweza kumpoteza. Lakini Imam al-Albani anaona kwamba hata yule anayerejea tena, anayerejea mara nyingine, atakana atoe salamu, atoe salamu. Tayeb, qala babun haqqu man sallama idha qama, mlango nazungumzia haki ya yule ambaye, haqqi man sallama idha qama, yule atakayetoa salamu pindi unapokuwa umesimama. Kutoa salamu pindi unapokuwa umesimama, kwamba ana haki anayesimama atoe salamu. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بسطام قال سمعت معاوية بن قرة ابن قرة قال نمسكي معاوية نسيما قال لي أبي يعني نيامبيا من ببيان يا بنيا أي حديث لوبيتا فيه يعني حديث صحيح ايوه منانغو كيبينزي إن كنت في مجلس إكيوا أوبو كاتيكا كيكاو فلاني شوشوتي كيلي إكيوا ميكا كاتيكا كيكاو فلاني شوشوتي كيلي تارجو خيره وترجيه وبات خير يا كله كاو كما زنغومزو كيل بركة علم وبات كنا فاله وترجيه وبات خير فلاني فعجلت بك حاجة إكاكو هاركشيا كوكوئي حاجة فلاني ولكن كتوكي حاجة فلاني هارك هارك كتوكي أبي حاجة فلاني هارك هارك فقول بس سيما سلام عليكم سيما يو سلام عليكم فإنك تشركهم حقيقة يا كوئي تشركهم سو تشركهم تشركهم كيكاوي unashirikiana nao fima aswabu kwa yale ambayo watakayopata fi dhalikal majlis katika kile kikao kuwasalimia assalamu alaykum alafu huyo kuondoka zako basi kama kwenye kile kikao kinaheri mtarajia kunaheri basi yale unayopata katika heri pia na wewe unashirikiana nao katika kupata ule ujira wama min qaumin yajlisuna majlisan na hakuna watu wowote yajlisuna majlisan wanakaa kikao chochote fayatafarrakuna anhu kisha wakachenguka wakakiacha kile kikao lam yuzkarillah na katika hicho kikao ilichokaa hapakutajwa Allah Allah hakutajwa illa isipokuwa watakuwa hao watu walipoachana au hicho kikao chao kitakuwa ni kana kwamba kaannama kana kwamba tafarraqu wamefariqiana wamechengekwana anji fatihimarin kwenye mzoga wa punda kaondoni kikao chenu kile mkao kila mtu akashika njia zake basi hamkumtaja Allah subhanahu wa ta'ala bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu hamkutaja ile kafaratul majlis mkaondoka basi mnakuwa mfano wenu kama vile mmeachana kwenye jimzoga la kunda aliyekufa kwaona mmeondoka pale hamna fadhila zozote mliokuwa mnayafanya ni mambo ambayo hayana maana kwa yule anayeondoka basi na hii haya maneno ya mwisho yanaonyesha ile riwaya zilizokuja kuelezea fadhila za kafaratul majlis ukikaa na wenzako mmekaa hata kama wenzako atakumbuka basi wewe ukiondoka pale subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ondoka za kimya kimya basi natoa subhanakallahumma bihamdika kimya kimya pole pole tu hiyo ni kafaratul majlis mnayafuta yale ya pale katika akhta na katika ujira pia mnayapata حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن أبي مريم عن أبي هريرة أنه سمعه يقول وما يرى المسكية أبي هريرة على سيمة من لقي أخاه يلي أمباي أتكي قتانا النبويات فليسلم عليه بس يمسلمي حديث يوم فيه أيها المريضة فيه يعني حديث صحيح فإن حالت بينهما نفكزويوا فكزويليك كتيها وويل فكونا كزويزي kati ya hao wawili shajaratun kama kuna mti umewazuia au haidhun au ukuta mkutana na wewe hapa tumezungumza tumesalimiana ghafla tukawa tena tumekutana lakini kukutana kwetu mimi kwa nyuma hiyo nguzo huko naongea na mtu mwingine na wewe upo huko tuliposalimiana mimi na wewe hapa nikaenda pale nyuma ya nguzo nikaa naongea na mwingine kwa hiyo kati yangu mimi na wewe kwa tumezingwa tumezingiana tumezingwa na nguzo au ukuta au mti asema sasa fa in halati bainahuma na ikiwa patazuia kati yao wawili shajaratun au haitun mti au ukuta thumma laqiyahu kisha kukutana naye tena ndugu yake patoka tena pale ukaja tena kwa mwenzako fali yusallim alayhi basi msalimie tena kazi tabu kweli eti msalimia tena ndio msalimie tena ndio dini mashaka ndio dini iko hivyo na hii ni hadithi ambayo ni sahihu mauquf bali imekuja sahihi marfu' حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا الضحاك ابن نبراس ابو الحسن عن ثابت البنائي البناني عن انس بن مالك توقوا انس ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا walikuwa masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam walikuwa yakununa fatastaqbiluhum shajara kanu yakununa walikuwa wanakuwa kanu yakununa walikuwa wanakuwa pamoja shirikiana nini wafanya mambo yao pamoja fatastaqbiluhum shajara halafu wanauelekea mti fatastaqbiluhum shajara ghafla wanakwenda wanaelekea mti kama kuendea mti fulani au kufanya shughuli kwenye mti fulani fatamqaliqu ta'ifatun minhum linaondoka kundi miongoni mwao ayyaminha linakwenda upande wake wa kulia na shughulika na miti ya huku na kadha wa kadha wa ta'ifatun an shimalihi na kundi lingine kwenda upande wa kushoto linafanya shughuli zake fa idha iltaqau pindi wakikutana tena sallama ba'dhum ala ba'dhin wanasalimiana wao kwa wao hawa wanawasalimia hawa na hawa wanawasalimia hawa na hadithi hii ni hadithun sahihun li ghairihi ni hadithun sahihun li ghairihi qala babun man dahana yadahu lil musafaha mlango nazungumzia mpaka sitakamili inshaallah bado dakika 7 tumaliza babun man dahana yadahu lil musafaha mlango nazungumzia kupaka mafuta kupaka mafuta mkono dahana kupaka mafuta mkono lil muswafaha kwa ajili ya kupeana muswafaha kupeana mikono unatia manukato mkono wako kidogo ili umpe ukinapotana naye mwenzako nampa muswafaha kinusa hivi mashallah khairi tu hadathana ubaidillah ibn sa'id qala hadathana khalid bin khidash قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن قريش البصري قريش البصري هو ابن حبان ابن حيان عن ثابت البناني انا اسمع ثابت بن البناني ان انس قام صحابه هو انس كان اذا اصبح فين alikuwa pina napoamka asubuhi dahana yadahu hupaka manukato mkono wake biduhunin tibin kwa manukato mazuri sana limuswafahati ikhwanihi kwa ajili ya kupeana mikono na ndugu zake na hadithi hiyo ni hadithun sahihu na misahihisha al-Imam al-Albani kwa hiyo hiyo ndio pia ni taratibu za masalaf walikuwa hiyo kiamka asubuhi paka za mafuta mazuri pale jipake na pia kwa maana nyingine kwa maana ya kinyume chake kwamba kama kuna harufu karihi mbaya kwenye mkono wako iondoshe kama vile sisi tunaopenda kula nyama sasa mtu anakula nyama lakini aondoshe shombo kwa hiyo anampa mtu mkono hivi ya kumusha hivi mimi napenda ile shombo ah hiyo shombo itoa wapi kula wapi nyama hiyo kumbe alimsalimia mtu fulani kumbe alimsalimia mtu fulani kwa hiyo vizuri kama pia una harufu mbaya osha na sabuni ondosha vile hata kama huna manukato ya kujipaka nini basi usalimia kawaida tu lakini hivi ndio ilivyokuwa Anas radhiyallahu anhu باب التسليم بالمعرفة وغيرها ملango nazungumzia kumsalimia unayemjua bil ma'rifa kwa hiyo unayemjua wa ghairi na usiyemjua msalimie unayemfahamu na usiyemfahamu حدثنا قتيبة حدثنا الليث ابن سعد huyu الليث بن سعد الامام الشافعي رحمه الله تعالى anasema الليث افقه من مالك huyu الليث ana ufahamu zaidi wa ilmu ya fiqhi kuliko Imam Malik ana ufahamu zaidi wa elimu ya fiqhi kuliko Imam Malik illa annahu lam yajid tullab yanshur ilmuhu mamshati nasema hivyo isipokuwa tu huyu al-Layth hakupata wanafunzi ambao watakao itawanya elimu yake hakupata wanafunzi wapo maulama wako hivyo yani yeye ana ilmu kubwa lakini hana wanafunzi au wanafunzi wanao lakini ni ashabun ghatid ni wazee wa koroma ashabu ghatid watu wa koroma koroma kulala basi hawana muda wa kuhifadhi hawata kitabu ah kwa hiyo kama mtu ana elimu yake lakini anakosa wanafunzi wa kuchukua elimu yake na kuieneza miongoni mwao ni huyu ni al-Layth ibn Sa'd illa annahu lam yajid tullab yanshur ilma kuna wafunzi ambao watakaoeneza elimu yake. Kwa alikuwa ni mwanachuoni mkubwa sana. Kwa nasema hadathana Qutaiba qala hadathana al-Layth an Yazid ibn Abi Hubayb. Na huyu Yazid ibn Abi Hubayb ndiye mtu wa mwanzo aliyedhihirisha elimu katika mji wa Misri. na ndiye mtu wa mwanzo aliyedhihirisha ilmu, yani adhara ilma bil misr, ndio wa kwanza aliyedhihirisha ilmu ya dini ya kufahamu mambo ya halali na haramu, na kunia yake ni Abu Raja, ni tabi'i huyo, sio sahaba, ni tabi'i. Kunia yake Abu Raja, Abu Raja an Abil Khair. Abil Khair huyu ni marsad, عن عبد الله بن عمرو كتوك عبد الله بن عمر ان رجلا ابن عمرو ان رجلا فما كنا mtu kwamba kuna mtu قال اليسما يا رسول الله ايوه مجوده wa Allah ayul islam khair. Ni upi Uislamu uliokuwa mzuri bora sana? Ni upi Uislamu ambao ni bora sana? Qala Mtume akasema tut'imu at'ama, ulishe chakula, wa tuqri as-salam, umtolee salamu, ala man arafta, unayemjua, wa man lam ta'rif, na usiyemjua. Na hii haya maneno la yadkhulul kafiru fi, haingii kafiri katika haya maneno, kwa hadithi ya uharamu wa kuanzia salamu makafiri. Hii maneno yanazungumzia yule ambaye ni Muislamu, anza kumpa salamu Muislamu mwenzako. Babun hadathana Musaddad qala hadathana Yazid ibn Zuraiya qala hadathana Abdul Rahman an Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tume wa Allah naha anil afniyati was-su'udati, mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza al-ufniya au al-afniya wa su'udati. Al-ufniya wa su'udati maana moja, vibaraza, vibarazani pale, vibarazani unakana pia wa salama kwa story kwenye vibaraza kwa nyumba yako, pale una kibaraza pale nje mmekaa zenu pale. Kwa hiyo mtume amekataza al-ufniya wa su'udati ay yujlas, yarhamukallah, ay yujlas fiha, amekataza kukaa katika hivyo vibaraza. فقال المسلمون واسلام قسم لا نستطيع يا رسول الله لا نطيق hatuliwezi hilo ukama ndani kuanzia asubuhi mpaka jioni ndani ndani ndani hatuwezi taweza kwa tushazoea kwa zetu nje na kweli waarabu kina makwao ni baadhi ya nchi zao wako hivyo nje tumekaza pia domo apiga domo hata wa Tanzania pia ndio na sisi sio wao pia hata sisi pia mtu kwake kuna kibaraza kizuri cha upepo utakuta amekaa zake pale amekaa zake miguu pale kama na majeki ya kunywa uchawi ya kahawa amekaa atakana ana rafiki yake na besti wake au na redio yake ya mkulima pale kafungua TBC asikiza radio Tanzania au vijana wa kileo asikiza Cloud FM, huyo amekaa anaangalia magari yanapita, huyo anapita hivi. Kwa mtume akataza hivi vibaraza hivi kuvikalia. Waislamu wakasema sahaba hatuyawezi hayo mambo ya Rasulullah. Sasa sheria tena mpaka huko tena kukaa kwa barazani pia wakatazwa, kibaraza kwako pia wakatazwa. Pala jambo la maajabu sasa hivi. Atuliwezi ya Rasulullah. Kala mtu akasema, amma la. Amma ikiwa hamviwezi sasa. Amma ikiwa hamviwezi. Yani hamwezi isipokuwa kukaa. Ikiwa hamwezi isipokuwa ni kukaa kwenye vibaraza. Fa'atu haqqaha. Basi vipeni haki yake hivyo vibaraza. Vipeni haki yake. Ha, hapo kidogo afadhali. Kala wakasema, wa ma haquha. Basi haki gani sasa? Vina haki gani hivyo nalo? Hem tueleze vina haki gani hivyo sasa. Kala akasema ghadhu al-basar, inamisheni macho. Inamisha macho, inamisheni macho. Ipo riwaya nyingine akasema malana buddu mimma jalisina natahaddathu fiha, tuna nini sasa? Kuna kwani kuna ubaya gani watu sisi kukaa tupiga story sisi tuzungumza? Ni kama vipeni haki yake vibaraza, vipeni haki yake. Haki yake ni ipi? Ya kwanza ghadhu al-basar, kuinamisha macho. Mbili, wa irshadu ibn sabil, kumwelekeza mpotea njia, kumwelekeza mpotea njia, aliyepotea njia mwelekeza, hapa kata kulia, hii barabara saba inayofuata barabara nane, inayofuata ya tisa, tisa upande wa kulia kata, elekeza aliyepotea njia. Watashmitu al-atis, na kumwombea dua aliyetoa chafya, Yarhamukallah. Idha hamidallah, pindi anapokuwa mmhimidi Allah, ikiwa jamhimidi Allah usimuombe dua. Waraddu tahiyya, na kujibu salamu. Yote yaliyobakia mbele hayo mapesi. Lakini la kwanza ndo shughuli. Yote ya mwanzo, irshadu musabiri, tashmitu al-atisi, waraddu tahiyya, haya yote mteremko anayaweza watu wengi sana. Kumwelekeza aliyepotea njia, ah paka atakwenda mwenye anaenda. Hapo ndo hapo. Hii ndo nyumba yenyewe inataka. Jazakallahu khair. Anayaweza watu wengi. Raddu tahiyya, salimia hata uwe wapi sha. Hata kama alikuwa anashughulika na kuzungumza, lakini ukiichomoa tu salamu, alaykum salam, anaiweza. Ehe, na ya kwanza hii ghadbul basar, hapo sasa pomtiani shoto wangu bana, ndio hivyo bana, ah mtiani sana hapa kwetu bana. Basi ukiangalia ya kwanza usirudie tena, mbona unashindikiza mpaka mwisho? Sawa, leo umetokea umwangalia mtu yuko vibaya kwa ovyo, munka, basi mbona unashindikiza sasa? Wacheki hivyo wazungumza kidogo, rudi tena pale pale, warudi tena, warudi wewe. Hadha ya ghadbul basar, ya vipi sasa hivi ghadbul basar? Maana yake usiangalie tena, kama umetokea umeona kwa bahati mbaya usirudie tena, usirudie tena, basi wewe endelea shughuli zako. Kama ambaye umetokea bahati mbaya umeangalia, umeangalia munkar, basi rudi zako chini, endelea shughuli zako na mwenzako. Lakini sasa sisi hili ndio limetushinda. Kwani tunapenda sana kwa kwenye vijio, kwani tunapenda sana wanasema macho pia napata ladha. Hadithi ya mwisho au tayeb, tumalizie hadithi ya mwisho, umma hadithi nyingine tumalizie siku nyingine. Hadathana Ahmad ibn Yunus qala hadathana Zuhair qala hadathana Kinana maula Sufiya an Abi Hurairah qala, Abu Hurairah anasema abkhalun nas, mbakhili zaidi wa watu, mbakhili zaidi wa watu, man bakhila bisalam, yule ambaye atakayefanya ubakhili salamu, huyo ndio mbakhili wa watu. Mtu ambaye ni mbakhili sana yule ambaye anafanya ubakhili salamu. Wal maghabunu, na yule ambaye aliyepunjwa, aliyepunjwa ujira, kapunjwa malipo mazuri, man lam yaruddo, yule ambaye hajaijibu salamu, huyo ndo kapunjwa, huyo kapunjwa ujira huyo. Wa in halati bainaka, na ikiwa patazuilika kati yako wewe, wa baina akhika, na kati ya ndugu yako, shajara kwa kuna mti, wenzako yupo huko na mwingine wewe upo huko, kwa hiyo mkao pamezibwa, kuna kizuizi kimesimama pale mbele yako kati yako wewe na yeye, fastata'ata, na ukaweza wewe, anta bda'ahu bisalam, kumuanza yeye kumtolea salamu, la yabda'uka, yeye asikuanze, ukawa unaweza wewe kumuanza salamu, fa'al, basi fanya, fanya umpe salamu ndugu yako. Na hili jambo hili hapa naona kwamba Imam al-Albani hadithi hii ameidhoofisha, lakini riwaya hii ya kwamba mbakhili wa watu ni yule ambaye anawafanyia ubakhili watu kwa salamu imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, riwaya sambuli hii. Nasallallahu bimani wa karami yarzukana ilman nafi wa yu'idhana min adiyya wa sum'ati sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.